الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگوں، ماشاء اللہ اتنے بہت سے علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بابر والو نصیحت سنتے بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم سے اس کے فیض و برکات بھی عام ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ متعدد جگہ خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، مداری بھی ہیں، علماء وعظ و نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے اثرات الحمدللہ گجرات میں پائے جاتے ہیں. میں بہت بیان بھی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو عام و تام فرمائے، اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی، ساری امت کے لیے بھی، کیونکہ امت انتہائی اس پر پریشانیوں میں ہے. اس بنا پر یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے: اللہ منی اصل و کر فوت بن خدا و نزل الشہداء و عائشہ سودا و مرافقۃ الانبیاء و نصر الاعداء. اسی کا سمیع دعا پہلی دعا. دوسری دعا خاص طور سے ہے: اللہ منی اصل و کر فوت بن خدا، کہ اللہ قضا میں ہم کو کامیابی عطا فرمائیے. قضا و قدر سب اللہ کے اختیار میں ہے. اس بنا پر دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قضا میں کامیابی عطا فرمائیے. بندہ بندہ ہے، اس کو تو اللہ سے مانگنا ہی چاہیے. کتنی تقدیر ہو، قضا ہو، اٹل ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعا کا بھی تو حکم ہے. ایک طرف یہ کہ تقدیر بدلتی نہیں، ایک طرف یہ دعا کرو ہماری دعا قبول کریں گے تمہاری. آپ کو معلوم نہیں کہ قضا یہ ہے، آپ کو حکم ہے دعا کرو. کوئی حاجت پیش آئے اللہ سے دعا کرو، کوئی پریشانی آئے دعا کرو. اتنی سینکڑوں دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر قضا کا کون قائل ہوگا؟ کس کو اس کا یقین ہوگا؟ قضا و قدر پر ایمان میں داخل ہے، جزا بالقضا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے باوجود دعا کرو. تمہیں یہ سمجھ کر کہ جو پڑھنا ہونے والا ہوگا ان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرنی بندی نہیں کی بات. یہ شیطان کا یہ ہوا ہے، اسی کسی بھی چیزیں بہت سے پڑھے لوگوں میں ڈال دیتا ہے. اگر سب ساتھ لکھا پڑھایا تو کیا دعا کرنے سے بات نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں. سب سے پہلی دعا یہی میری زبان پر جاری ہوگی، ارادہ نہیں تھا. اللہ منی اصل و کر فوت بن قضا، یہ سب تو لکھا ہوا، پھر حضور کیوں دعا کرنا ہے کہ اللہ قضا میں ہم کو کامیابی عطا فرمائیے. معلوم ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی اپنی جگہ پر ہے، وہ عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، قضا کا، تقدیر کا، اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ ہے. ہم کو اتباع کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو. دعا کے سینے میں بھی اتباع کرو، اور قضا کے سینے میں بھی اتباع کرو. قضا کو حتمی سمجھو، اللہ نے قضا کر دیا ہے، قضا و قدر حتمی چیزیں یقینی ہیں. لیکن دعا بھی حضور نے فرمایا، اور اللہ کو حکم ہے، حضور کے اللہ میں من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني جو کرتا ہے کہ اطاعت کرتا ہے پھر نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ سب متضاد چیزیں نہیں ہیں, بظاہر ہیں. یہ اللہ کا سب میں تطبیق موجود ہے. اہل اللہ سے بھی تطبیق جیسے رہتے ہیں, سزا اپنی جگہ پر اور دعا اپنی جگہ پر. ہم دعا ویسے کریں گے گویا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے. اے اللہ ہم کو قضا دے, کامیابی عطا فرما, ہم کو فوز عطا فرما, ہمارے معاملے میں اچھا فیصلہ فرما. یہ سب دعائیں کرنی ہیں, کرتے رہنا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ میری اصل پر فوز اپنا قضا وہ لوگ شہدا کرنی ہوں گا بوان برسات یاد کر لو تو بہت اچھی دعا یاد کرتے ہو. اللہ میں نے اصل پر فوز اپنے قضا وہ لوگ شہدا وہ عائشہ سہدا عمرا فقط انبیاء بل نسل العادا. انہیں کا سمجھ دعا, آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. آدا کے مقابلے میں ہماری نصرت فرمائی, عقیق یہی ہے. دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی. پہلے کہا فوز فل قضا دیجیے, قضا میں کامیابی عطا فرمائیے. میرے دوستو یہ مسائل ایسے ہیں, کتنے گمراہ ہو گئے اس میں, کتنے علماء عالم گمراہ ہو چکے ہیں, سب تقدیر کے مسئلے میں گمراہ ہوئے ہیں. علامہ شاہ نے کہا کہ اکثر علماء گمراہ اسی تقدیر کے مسئلے میں ہوئے ہیں. مجھے خود معلوم ہے, ان کا نام نہیں لیتا, بہت بڑے آدمی, حضرت کو لکھا, حضرت ابھی اطمینان نہیں ہو رہا تقدیر کے بارے میں. اس بنا پر جن کو تقدیر کے بارے میں اطمینان ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. ہم دلدانوں کے اطمینان ہے, جو کچھ ہے سب ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ نے فرماتے تھے کہ تین باتیں مجھ کو انشرا ہے, میرے کوئی انتظار ہے. ایک تو تقدیر کے بارے میں انشرا ہے, جیسے مشاجرات یا صحابہ کے بارے میں اشرا, حضرت علی سے جنگ ہوئی, حضرت معاویہ جنگ ہوئی, حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی, کتنے لوگ اسی میں گمراہ ہو گئے. یہ بھی بہت بڑی چیز تقدیر کے بارے میں اشرا. اور مشاجرات صحابہ, صحابہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں اطمینان ہونا, یہ بھی ایمانیات میں سے ہے. اللہ جانتا ہے کیا مقصد ہے, کوئی حل اور کر نہیں سکا ٹھیک سے ابھی تک کر رہے ہیں. بس یہ بھی ایک ایمانی چیز ہے مولانا, جس طرح اللہ کو ماننا, قیامت کو ماننا, رسول, اسی طرح مشاورات صحابہ کو مان لینا, یہ بھی ایک ایمانی چیز ہے. مان لو صحابہ سب عدول تھے, صحابہ سب عادل تھے, ان کے نسبت اور دینداری کے کوئی قطب خوت نہیں پہنچا رہے بھی ہے. اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے چن لیا تھا, رشد دائرے سے مرتب کیا تھا, پھر لڑے کے ہوئے لوگ حضرت عائشہ سے حضرت علی کے ساتھ اور داماد میں جنگ نمکین. اس کے بارے میں بھی میں جیسے ابھی ساتھ میں بہو میں ہو جاتا تو کہتے ہیں بھائی سے بد اخلاق ہے, کہتے ہیں نہیں, لیکن وہاں یہ ہے کہ ساتھ اور داماد بھائی بھائی چچیاں سب کر رہے ہیں, کتنے قتل ہو گئے. لیکن ان کی چیزیں اگر دیکھیے مولانا, رحما اور پہلو یہ کتاب لکھ رہی ہے تین چیزوں میں, اس کو پڑھنے پہ کوئی بیان ہو جائے گا. ایسی کتاب لکھی ہے رحما بہنوں, مولانا محمد نافذ صاحب کی کتاب ہے, میں نے لفظ لفظ پڑھا ہے. الحمدللہ وہاں تقی صاحب نے بہت اس کی تعریف کیا ہے, اور عرب میں عربی میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے, اتنی عمدہ کتاب. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد سب ختم اشوارات ہو جائیں گے. میں بہت اس باتوں کو ضرور پڑھتا ہوں. میں بہت اچھی کتاب منگا لیے تھے, میں نے چھپ گئی رحما پڑھ رہا ہوں. یہ آپ قرآن کہتا ہے کہ آپس میں رحما تھے, ایک دوسرے سے رحیم تھے, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں, اور یہاں جنگ کا معنی رحم کا معاملہ ہے. حضرت علی معاویہ لڑ رہے ہیں, صحابہ قتل ہو رہے ہیں, اور ان کو پانی بھی پلا رہے ہیں, وہ کبھی جا کے پانی بھی پلاتے ہیں, مارا خود اور جا کے پانی بھی پلا رہے ہیں. تمام مثالیں موجود ہیں. اس بنا پر جس طرح تقدیر کا مسئلہ اہم ہے, اسی طرح مشاجرات صحابہ کا معاملہ اہم ہے. اس بنا پر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں بالکل یقین پیدا کر دے, کسی چیز میں ہم کو شک و شبہ نہ رہے. جب اللہ کے سامنے صحابہ کے معاملات ہوئے ہیں, صحابہ کے بارے میں حضور بھی کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا ہے دین و ایمان کے لیے، ہے کہ حدیثیں ہیں اس صورت میں، دونوں میں تصدیق یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب حق ہے، ہم کو اس کی تربیت نہ سمجھنا ہے، کوئی حرج نہیں، جب اللہ رسول کر دیا ہم اس کو مانتے ہیں. بہرحال تقدیر کا مسئلہ بہت، اس طرح پر دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. ان شیطان بہکاتا ہے کہ اتنے دن سے دعا کر رہے ہو کچھ نہیں ہوا. نہیں نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک گمراہی کی بات ہے کہ تاخیر ہو تو دعا کے بدیر ہٹ جائیے تاخیر، یہ بھی ایک بدینی کی بات ہے. یہ بھی بدین شیطان کا اغوا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کو دعا کرنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے وہ بندن کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا میں تاخیر سے گھبراؤ نہیں، دعا کرتے رہو، اللہ قبول کرے گا. دعا جو ہے قبول کی صورت ایک تو یہی کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ مل جائے، ایک صورت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آخر میں تم کو ملے، ایک دعا یہ ہے کہ یہی پر تم مانگ رہے ہو کچھ اللہ اس سے بہتر کوئی چیز دے دے، کہ ہو سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے، دعا کے اندر دو شعبے ہیں، دعا کے اندر دو شق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب دعا مکھل عبادت، دعا عبادت کا منگ ہے، یہ نہیں جو دعا قبول ہو مطلق دعا ہے. اب دعا مکھل عبادت، دعا جو عبادت کا منگ ہے تو دعا میں وہ دعا نہیں جو قبول ہو وہی دعا مکھل عبادت ہے، نہیں، جو دعا میں قبول نہیں وہ تو اور زیادہ مکھل عبادت ہے. جو چیز حاصل ہو گئی تو اس کا انتظام مل گیا دعا تھا، اور یہ کہ نہیں حاصل ہوا لیکن عبادت کا حصہ تو یقینی ہے. دعا کے اندر دو، ایک تو اس چیز کا حاصل ہو جانا اور ایک یہ کہ دعا سے عبادت کا شعبہ ہے. تو کچھ بھی حاصل نہ ہو، حالانکہ یہ بھی نہیں ہے کہ نہ حاصل ہو، آج نہیں کل ملے گا دعا کا درجہ، دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گا، ایک چیز میں دوسرے درجے میں ملے گا. کہتے ہیں مولانا روم تو بہت زیادہ مثال میں ماہر ہیں، مولانا روم کہتے ہیں دیکھو جس عورت سے کوئی عشق ہوتا ہے، کوئی فقیر ہے سائلہ ہے، تو اس کو بھیک دینے میں جیل کرتا ہے مالی، سب کو دے دیتا ہے لے جا لے جا، کیونکہ اس سے اس کو بات کرنا ہے، وہ آ گئی ہے اتفاق سے مانگنے کی آ رہی ہے، تو اسے بولی بات کرنے کے لیے اس کو دینے میں دیر کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ اسے بلکہ اس کی محبت میں دیر کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بعد میں دینے میں جو تاخیر کرتے ہیں، بندے کی دعا کو قبول، دعا کو ان کو پسند آتی ہے، ان کے سامنے رونا گڑگڑانا پسند، اس وجہ سے تاخیر ہوتی ہے دعا کے قبولیت میں. بہرحال میں دوستو دعا بھی کرنی ہے فوج پھر پتا، اللہ میری اثر پر فوج پھر پتا. اللہ ہم قضا میں کامیابی چاہتے ہیں، قضا ہے اور کامیابی، ابھی قضا تو ہو چکی ہے پھر کامیابی کیسے ملے؟ نہیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خاص تقدیر کے ہو جانے کے بعد کوئی صورت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں دعا کو، وہ دعو نہیں اج تقدیر کو دعا کروں میں قبول کروں گا، صحت ہے دیکھیں. میں نے ابھی ایک روایت دیکھی ہے کہ جو شخص 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد نہیں سبحان کو جو آیت کریمہ جو ہے سبحان کے ٹائم میں یہ دعا جو پڑھے 4 مرتبہ، تو اگر مریض ہے تو انشاءاللہ مرض کا دور ہو جائے گا، اور اگر نہیں مرض ہوا مر گیا نہیں زندہ رہا مر نہیں تو کہتے بے گناہ کے رہے گا گناہ سے. میرے دوستو بزرگوں دعا بہت بڑی چیز ہے، آج بھی دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں، بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس بنا پر دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ ہوا دعا کا ثواب سے ملے گا ہم کو. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اس دعا کو یقین کرو، اللہ منی اوس اثر پر فوز پھر بنا وہ نوزل شہدا وہ عائشہ سعودا وہ مراد فقط الانبیاء وہ نصر اعلیٰ ان کا سمیع دعا. ہمارے حضرت ماں شاہ سٹا صاحب کو دعا سے بہت شکل تھا، برابر دعا پڑھاتے بھی رہتے تھے، دعا کرتے بھی تھے، مولانا مقبول ضرور پڑھتے تھے حضرت، میں نے دیکھا اشراق کے بعد آتے تھے نماز پڑھنے، تو مولانا مقبول ضرور پڑھتے تھے. اس بنا پر کبھی کبھی مجلس میں مولانا مقبول ہی لے کے بیٹھتے تھے. مولانا مقبول جو تھا اور فرماتے تھے کہ حضرت نے دو کتاب لے کر کے بہت کرم کیا امت پر، ایک تو بحثی زیور اور دوسرے مولانا مقبول. پیاروں قرآن کا بھی کبھی نام لیتے تھے، لیکن ان دونوں کا نام مولانا مقبول تمام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کر دیا. اس بنا پر ہم لوگ بھی بتلاتے رہتے ہیں. الحمدللہ جو دعائیں یاد ہیں اب تو زیادہ معمول نہیں تھا، چھوٹ بھی جاتی ہیں، یہ کبھی ہم لوگ چھوڑتے نہیں تھے. اس کی برکت سے دعائیں یاد ہیں، کبھی رٹا تو نہیں نے، کبھی نہیں، لیکن اس پڑھنے کو اسے روزانہ اکثر پیسے دعائیں یاد ہو گئی. اس بنا پر میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مندر مولانا مقبول کی ضرور بن جائے. ہمارے گھر میں بادشاہ رسول اللہ صاحب کی بیٹی تھی، یہی یاد بھی مجبور کی ان کی بات لیٹی ہوئی تھی، منظور موت میں مٹا چکی تھی، لیٹی ہوئی تھی، ہم مولانا مقبول لیٹ کے پڑھ رہے تھے. یہ مجھ کو یاد ہے محبوب کی والدہ حضرت نے اتنا مشق تاکید کیا تھا کہ وہ لیٹی لیٹی، یعنی منظور موت درد ہو رہا ہے، میں مقبول بن گیا. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین پر لگائے رکھے، دعاؤں پر لگائے رکھے. دعا بہت چیز ہے. لکھتے ہیں کہ سلوک میں جب آدمی مقامات سلوک کے انتہا پہنچتا آگے نہیں بڑھ پاتا تو کہتے دعا کرو آگے بڑھ جاؤ گے. آج میں بنو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعاؤں سے شرف پیدا فرمائے. ہم کو بھی بہت سی دعائیں بتائی حضرت میں. اللہ میں نے اعوذ بک من الفتن، کہتے تھے یہ ضرور دعا کا دیا کرو. اللہ میں نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہ وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من صاحب السوء من صاحب. یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. خود فرمایا ہم لوگوں سے، حضرت نے بلایا اور کہا میرے لیے دعا کیا کرو، میرے نام لے کر کے میرا دعا کیا کرو. اللہ منی اصل کا عیشت نقیتا وہ میتن سبیتا وہ مرندن غیر مخزیوں ولا فاقے. ہمارے شیخ نے ہم لوگوں سے دعا کی درخواست کی، خانقاہ کے لوگوں بلایا کہا کہ میرے لیے میرا نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو. ہر کوئی شیخ کہتا ہوں غلطی، لیکن بہت لوگ ان کو جلالی مشہور کیا. ارے بہت جمالی تھی وہ، تو کتنی محبت. اللہ منی اصل کا عیشت نقیتا وہ میتن سبیتا وہ مردن غیر مخزی ولا فاقے. اے اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، کتنی عمدہ بات، کون نہیں چاہتا، یہ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں اور موت ٹھنڈ کی چاہتے ہیں، زیادہ سکرات اس کے اندر نہ ہو. اس زمانے میں اسپتال ہی موت سے اللہ محفوظ رکھے، یہ لگایا وہ لگایا. دو سے میں گزر چکا ہوں، اس وجہ سے میں نے عبداللہ کہا بھائی ایسی صورت نہ میرے پیدا ہونے والے، یہ لگا وہ لگا، نہ کوئی بول سکتے نہ کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ جنگ کی موت کہیں ان کا دعا ہے، حضور کی دعا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. لیکن انتخاب بھی دیکھیے بادشاہ رسول اللہ صاحب کا، کتنی جامع دعا. اللہ منی اصل عیشت وہ میتن سبیتن وہ مردن غیر مخزی ہوں ولا فاضی. لوٹنا ایسا کسی نہ ہو، دقت نہ ہو. راحت ہو، سرات ہو اور عزت ہو، سب کچھ راحت ہے. ریل گاڑی پہ چل رہے ہیں، اے سی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، جلدی سے پہنچ گئے بمبئی، آرام سے پہنچ گئے. لیکن ٹکٹ اگر نہیں لیے ہو تو جلدی جاؤ، جیل خانے میں جاؤ گے نہیں. سرات بھی تیزی سے پہنچے، راحت سے پہنچے، لیکن عزت سے نہیں پہنچے، تیزی سے پٹکے چلے گئے جیل میں. اس وجہ سے دعا ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ دیکھیے کہ جامع دعا ہو. حضور کی دعا دیکھیے، یعنی آپ بمبئی تو پہنچ گئے، تیزی سے پہنچ گئے، مگر دوسرے حصے پر تم قبضہ کر لیے، راحت سے پہنچ گئے. لیکن وہاں جانے کے بعد وہ نیچے جو بیٹھ گیا ہے وہ محفوظ رہے گا، تم جیل میں چلے جاؤ گے. عزت ملی اس وجہ پر راحت. اللہ ہم کو راحت کے لیے جامع دعا ہے. ملزم کبھی نہیں بیان کیا، آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مندامنی اصل رعیش فرنبیتا صاحب ستنی زندگی چاہتا ہوں صاحب ستنی کوئی قرض نہ ہو کوئی دانتان نہ ہو گاڑی گلوج نہیں ہو کوئی معاملہ نہ ہو عزت کے ساتھ ہو اللہ منی اصل رعیش امید تل سبیتا اور مرنا جو ہے برابر سرابر ہو ڈھنگ کا ہو تجمہ کتنا ڈھنگ کا ہو تجمہ اچھا کیا ہے ڈھنگ والے آدمی نے کیا ہے ڈھنگ اور تجمہ کیا ہے امیتن سویتن تجمہ کو ڈھنگ کا ہو اچھی طرح لیٹے ہو بیٹھے ہو گئے ماں اور تیسری چیز جو مجھاب ہے مردن غیر مخزیوں والا فاد ایسا لوٹ نہ ہو جس میں خزی اور ذلت اور فضیت نہ ہو اللہ کیا ہے عزت کے ساتھ جاؤ کون آ رہا ہے فنا ابن کریم آ رہا ہے کریم کا لڑکا آ رہا ہے اور دوسرا آدمی جائے گا کون کہے گا نعیم ابن نعیم آ رہا ہے کمینہ آ رہا ہے عزت ہے نہیں ان بنا پر اس چیز کی کوشش ہونی چاہیے اللہ اس زندگی میں ہم لوگوں کو عافیت عطا فرمائے تمانینت عطا فرمائے عزت عطا فرمائے اپنی اطاعت کی عطا فرمائے تب تو ہے کام اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہم کو اغیار کے تسلط سے بچائے رکھے طاعت ہو معصیت نہ ہو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم کو عزت بھی ملے گی عزت ملی ہے وللہ عزت ہو وللرسول وللمؤمن ولکن المنافقین لا یفقهون اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے اللہ کے لیے عزت ہے اس کے رسول کے لیے عزت ہے مومنین کے لیے جو اللہ کے احکام کا پابند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا پابند ہے اس کے لیے عزت ہے بتائی کچھ جاتی اللہ کا مطیع عزت اس کو حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے ہیں اللہ مینی فقیر فسکری اللہ مینی ذلیل فعزنی اللہ ہم ذلیل ہم کو عزت دیجیے حضور سے بڑھ کر کس کو عزت حاصل تھی اب ضرور کھڑا ہے اشرف الملائک اشرف المرسلین لیکن کتنی تواضع ان کے ساتھ ہے اے اللہ ہم کچھ نہیں ہم کو عزت دیجیے ہم فقیر ہیں ہم کو گنا دیجیے یہ سب چیزیں سنت ہیں ریموٹ امت کو اس پہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں خالی بکواس کرے بکواس سے کام نہیں چلے گا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس طریق پر لگائے چل رہا ہے دنیا کام چل رہا ہے چلتا رہے گا یہ اسی میں فریق الفل جنت فریق الفسری یہ بھی فیصلہ ہوتا رہتا ہے سب کام چل رہا ہے کون جنتی کون دوسرے کی واپس کرے گا ابراہیم آزاد نے اپنی حکومت چھوڑ دیا لوگ گئے مختصر بیان کر رہا ہوں لوگ گئے کہا کہ حضرت کیا بات ہے خطرہ تھا کیا آپ کو کسی دشمن سے کیا بات ہوئی کہ آپ نے حکومت چھوڑ دیا کہا بھائی جب سے میں نے آیا سنا ہے فریق الفل جنت فریق الفسری تو جنت والے فریق میں سے آنے کے لیے تیاری میں کر رہا ہوں حکومت چھوڑ دیا اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی ہے میں نے دعا بتا اللہ منی اصل پر فوج سے قضا جو کہا باوجود قضا ہے سب کچھ ہے لیکن حضور کی سنت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے دعا کیا کرو اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اے اللہ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے ہمارے گھروں میں اختلاف ہے ہمارے مدرسوں میں اختلاف ہے ہمارے اداروں میں اختلاف ہے سنا کرا دیے باہم میرے محبت پیدا فرمائے اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم و تموت یہ سب دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مصیبت کے وقت بھی دعائیں کی ہیں بدر میں دعائیں فرمائی ہیں جس کی سنتے رات میں گھوڑے اوڑے بالکل نہیں جو ایک گھوڑے تھے دشمن مسلح ہے پورے ہتھیار سے لیس ہو کے آیا ہے ختم کرنے کے لیے حضور کے پاس کچھ نہیں تھا متوجہ ہو گئے خدا کی طرف اے اللہ آپ کے بندوں کی ایک جماعت چھوٹی سی جماعت سے ٹکڑی ہے اگر یہ بنا ہو گئی دعا کا کوئی نام لیوا نہیں رہ جائے گا. یہ مقام نام میں حضور نے فرمایا, یہ مقام نام. دعا صحابہ کیا ہے, عجز ہے, لیکن نبی شان میں آ جاتا ہے کہ اللہ اگر ہم لوگ ختم ہوئے تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہ جائے گا, کیا نام لیوا نہیں رہ جائے گا. لیکن حضور مقام نام میں ہے, فرما رہے ہیں یہ 313 آدمی حیثیت یہی ہے کہ اگر یہ لوگ نہ رہے تو آپ کا نام لیوا نہیں کوئی رہ جائے گا. اس طرح اللہ کو پھر برت آ گئی, نہیں میرا نبی یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کو عزت دوں گا. اور تمام غزوات کا سردار غزب بدری ہے, فتح جو ہوئی ہے غزب بدر سے فتح ہوئی, فتح بعد میں ہے, لیکن غزب بدر کا غزب بدر جو ہے تمام فتوحاتی فتح ہے, بنیادی وہی ہے. اللہ نے مدد کیا, دعا کیا, ایسی دعا کیا کہ چادر مبارک کی جاتی تھی. ہے وہ کا صدیق جو میرا شناخت ہے, صدیق نبی کے قدم ہوتا ہے, وہ سمجھ گئے کہا یا رسول اللہ اب تک نہیں دعا قبول ہو گئی. ایسا ایسا ہم نشین جدید ہو مزاج نبوت سے واقف تھے. صدیق مزاج نبوت پر قدم نبوت پر ہوتا ہے. جو ابو کا صدیق کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا, نہ عمر فاروق پا سکتے, نہ حضرت علی, نہ حضرت عائشہ, کوئی نبوت کہ قدم بقدم صدیق ہوتا ہے. اس بنا پر سمجھ گئے ادھر کی بات سے کہ اللہ نے دعا قبول کر لیا. کہا یا رسول اللہ بس کیجیے قبول ہوگی دعا. دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر قوت بھی دیا ہے. ہم لوگ دعا کو یقین کے ساتھ کریں, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. بظاہر نہ بھی ہو تو اس سے مایوس بھی ہونا چاہیے. دعا آپ نے کیا وہ رائے گا نہیں, اس کا ثواب ملے گا, وہاں پر ثواب ملے گا. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت سنی ہماری, ترکت فیکم شیئاً, یا امرین دونوں ہیں, کتاب اللہ و سنتی, دعا کی سنت حضور نے چھوڑی ہے. اس دعا کو ہم کو لازم سمجھنا چاہیے. ہر حال میں دعا, پہلے دعا کرو. حضرت مہابرا صاحب کا دل بہت کہ جب تم کو کوئی مصیبت آئے تو ظاہری اسباب سے توجہ کرنے سے پہلے اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے. یہ سنت ہے, ظاہری اسباب کو چھوڑو نہیں, لیکن اس کو مقدم نہ کرو. اللہ سے گریا ہو ظاہری توجہ, اس کی طرف توجہ کرو. اس بنا رمضان کا مہینہ ہے, اس سے بتائے کیا بیان کیا جائے. سب خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ, اس کے برکات بھی ہم کو ملیں گے, اس کے ثمرات سے بھی ہم لوگ متمتع ہوں گے. اس بنا پر کوئی مصیبت آئے, دعا بہت ضروری چیز ہے. دعا جو ہے صلاح المومن ہے, مومن کا ہتھیار ہے. جیسے وضو ہے اسے دعا کے بیارے میں بھی ہے, اور دعا مکھل عبادت. اس وجہ سے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے, اللہ سے التجا بھی کرنا چاہیے. تاخیر ہو دعا میں تو گھبرانا بھی نہیں چاہیے, بلکہ دعا کے سلسلے کو جاری رکھو. ایک عرضی ہوتی ہے, دوسری عرضی ہوتی ہے, آدمی دیتا رہتا ہے گورنمنٹ میں, وہاں کیا ہے, سو مرتبہ کرو گے 100 مرتبہ تم کو ثواب ملے گا. بہرحال میں ایک بات آئی تھی, مضمون دوسرا تھا, حدیث دوسری پڑھی تھی, لیکن یہ مضمون میں نے مناسب سمجھا. اللہ نے مجھ کو ادھر چلا دیا, میں چل گیا لازمی ہوں توڑ دو جو کچھ جانتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کی بھی توفیق دے, اور ہم کو سب کو مستجاب بنائے. اللہ ہمیں اصلک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہ ہے اللہ ہمیں اعوذ من علم لا ينفع قلب لا شر من نفس لا ضر. وہ دعائیں لا استجاب ہونا, اللہ پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو, ایسے قلب سے جو خشیت نہ ہو, ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے. یہ ایسی دعا کے دعا کرو کہ اللہ ہماری سب دعا قبول کروائے. یہ بھی دعا میں کرو, یہ اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ قبول نہ کریں, بلکہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے. اس بنا پہ یہ دین ہے مولانا, یہ اسلام ہے, اسی پر ہم کو قوم کو لے چلنا ہے. آپ دوست بھی کہتا ہوں یہ بنیادی چیزیں ہیں. اپنی طرح سے کچھ کیجیے گا تو درد بدعت ہو جائے, اپنی طرح سے کچھ کیجیے بدعت جو شریعت سے ثابت, دین سے ثابت, اسی پر لے چلو قوم کو, چاہے وہ خانقاہ ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ جماعت ہو. اگر دین سے ہٹے نہ مدرسہ تمہارا مدرسہ ہے نہ خانقاہ خانقاہ ہے نہ جماعت جماعت کچھ نہیں, اس کا کوئی جگہ نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم لوگ, اللہ ہم کو ہدایت پہ رکھے, صدا پہ رکھے, درستگی پہ رکھے, اور اپنی نافرمانیوں سے ہم کو بچائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچائے. یہ زہر قاتل ہے, گناہ معصیت جو ہے وہ زہر قاتل ہے. اس بنا پر معاصی سے بچنے کی بھی کوشش کریں, طاعت کرنے کی توفیق, طاعت کرنے کی توفیق بھی مانگتے رہیں. انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ہمارے تقی اسلام فرما, امت محمدیہ کی اصلاح فرما, اللہ ہر قسم کے عافیت عطا فرما, عزت عطا فرما, فقر و فاقہ سے محفوظ رکھ کے اللہ غنایت کام عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے ہر معاملے کو حل فرما, پریشانیاں ہماری دور فرما, الجھنیں ہماری دور فرما. بہت سے مسلمان بہت سی پریشانیوں میں ہیں, غربت میں ہیں, بے عزتی میں ہیں, پریشانی. اللہ ان تمام پریشانیوں سے عام مسلمانوں کو نجات کلی عطا فرما, بلکہ سارے عالم جو آگ کے بھٹے میں جل رہی ہے اللہ سارے عالم کو نجات عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ رحمت للعالمین تھے, اللہ ساری امت کو جو سارے عالم کو اللہ تعالیٰ یہ بھٹے سے نکالے اور پریشانیوں سے نجات دے, چین و سکون عطا فرمائے, ہر کسی کی خیر و بھلائی سے, رمضان شریف کی برکت سے, قرآن شریف کی برکت سے, اتنے صالحین کی برکت سے جو کعبہ میں دعا ہو رہی ہے, مدینہ منورہ میں دعا ہو رہی ہے, مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے, ہر قسم کی دعا ہو رہی ہے, یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما اور عافیت دارین سے ہم سب کو مشرف فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں, صحابہ کرام کے فیض میں, اولیاء اعظم کے فیض میں, یا اللہ ان مہینے کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما, ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما, نجات کلی عطا فرما. اللہ جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں اللہ ان کے چلنے میں آسانیاں پیدا فرما, جو خانقاہیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق کو چلانے کی توفیق مرحمت فرما, اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو اخلاص عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ہر کسی بھی خیر و بھلائی سے ہم کو بھی ہمارے تمام دوستوں کو سارے ملائکوں کو اللہ تعالیٰ ان سے مستفید فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.